Sasa baada ya huo mukaddima au baada ya hiyo tamhid, tunaingia kwenye neno al-khuluq au husnul khuluq, taarifu yake. Yani taarifu ya neno husnul khuluq, tunaona kuna maneno mawili, kuna al-husn alafu kuna al-khuluq. Kwa hivyo tunataka tuyaarifishe haya bil ikhtisar, kisha tutataja baadhi ya vitu ambavyo vitamfanya mtu awe ni mwenye na tabia nzuri. Qala ibn al-Mandhur, ibn al-Mandhur asema katika aya ya Allah tabaraka wa ta'ala alipokuwa anizungumzia wa innaka la ala khuluqin adhim, asema al-akhlaqu jam'u khuluqin, al-akhlaqu jam'u khuluqin. Akhlaq hu ni wingi wa neno khuluq, wal khuluq wal khul, yani moja ina sakna moja ina dhumma, wal khuluq wal khul at-tabi'a was-sajiyya, ni tabia na maumbile mtu ambayo yuko nayo. Wa tujma'u ala akhlaqi, lakini jamu yake inakuwa akhlaq. Qala, kisha akasema la yukassar, tujma'u ala akhlaq la yukassar. Neno hili wingi wake ni akhlaq, lakini la yukassar ay la yujma'u jam'u taksir. Huenda ikawa hayo ni mazito kidogo, sababu baadhi ya talaba ndio mwanzo wako wanaanza kwa vitu kama hivi, kama hajakielewa basi anaweza kumuuliza mwenzake karibu, mambo ya lugha hayo, anaweza kusema jamu taksiri nini eh? Ma lazima uongee na watu na akili zao, inaweza kuwa unazungumza kitu kikubwa we akili yake iko chini. Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu asema hadithu nasa bima ya'rifun, zungumzeni na watu kwa yale mambo wanaoyafahamu. Yani kama watu unaona hapa mbona kama naongea peke yangu, watakana ubadilishe uslubu da'i, kama ulikuwa umekaza kamba ushuke kidogo. Kwa hivyo nimetoa hii tambihi kwa sababu nyinyi wengi katika nyinyi ni wanafunzi wa vyuo, wengine labda wako mustawa wa chini kabisa, au wengine ndio ni juzi juzi wameingia katika Uislamu, au wengine ndio wako ndani ya Uislamu muda mrefu, lakini dawa hii ndio mwanzo wanasoma. Kwa kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo lazima dai hawezi kuvichunga. Kwa hivyo nilivyosema tujma'u ala akhlaqin la yukassar, maana yake neno hili linawekwa jamu kwa kusema al akhlaq, lakini halina jamu at-taksir. قال الجاحظ, الجاحظ ناي أكسيما والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبع, تبيا وبعضي واتو إنما إذا كان يكوى نكيتو أمباتو أنا كيفم بوا متو كوني نفسيا كما في الإليم أو تبيا ما أمبيل فلان يمني يتو أمي أمبوا هذي أنا تبيا نزوري كنا بعضي واتو أكو هذي. Wafi baadhihim la yakunu illa birriyadhati walijtihad, lakini kuna baadhi ya watu tabia nzuri mpaka wazitafute, kutokana labda na malezi aliyolelewa kuanzia udogo wake, wazazi wake walivyomlea. Kwa hivyo sasa hivi ndipo anajua da'wa salafia iko hivi, kumbe natakikana mimi niwe hivi, akijiangalia amelelewa mazingira mabovu. Kwa hivyo huyu lazima ajilazimishe kujibadilisha. Allah tabaraka wa ta'ala anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tabaraka wa ta'ala hawezi kujibadilisha yale mambo waliokuwa nayo watu mpaka wao wenyewe kwanza waamue kubadilika, wabadilike. Kwa hivyo wewe kama ni mtu una tabia chafu, akhlaqi zako hazipendezi kwa wazazi wako, kwa ndugu zako, katika mjitama unaokuzunguka, basi watakikana ubadilike kwanza. ukibadilika ndio wale ambao kwamba wanakuzunguka utaishi nao vizuri. Allah tabaraka wa taala hawezi kumbadilisha hivi hivi mtu mpaka yeye mwenyewe kwanza aamue kubadilika. Allah subhanahu wa taala anamzidishia katika hilo, anamzidishia. Na ndio maana ikaja katika Qur'an, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yule ambaye kwamba atamwasi mtume, atamkata mtume alayhi salatu wassalam, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, akafata njia isiyo ya waumini, yani njia ambayo sio njia ya salafu salih, njia ya masahaba, ukafata njia ambayo kwamba sio ya waumini, Allah tabaraka wa taala asema nuwallihi ma tawalla, tunamgeuza huko huko alikogeukia, wa nuslihi jahannam, na tutamfikisha katika jahannam wa sa'at masira, na jahannam ni marejeo mabaya. Kwa hiyo mtu akijielekeza kwenye uovu na shar, Allah msukumia huko huko. Walladhina hatadau zadahum huda, ama wale ambao kwamba wameongoka, wameingia kwenye uongofu wakaongoka, Allah anawazidishia uongofu. Allah tabaraka wa taala alipomuumba mwanadamu alimuonyesha njia mbili, imma shakiran wa imma kafura. Kwa hiyo wewe watekana nafsi yako uidhibiti, ifanye yale ambayo kwamba ni ya kheri, wala usijifanye kwamba ah, mimi nafanya bwana maana ni kadari hii, nimekadiriwa hivyo ninywe pombe. Hapana, nafsi yako lazima uikandamize katika taa. Bwana mmoja alikuja kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ameiba, akaambiwa inabidi ukatwe mkono wewe. Akasema mwanikataje mkono wakati ni qadar, Allah tabaraka wa taala amekadiria hivyo, amepanga, ishaandikwa mimi niibe. Sasa mwanikataje mkono wakati hii ni qadar? Umar akamwambia ndiyo hivyo, imeandikwa hivyo uibe ili ukatwe mkono, ni kadari hivyo hivyo. Yaani wewe umeiba ni kadari sawa, lakini pia ilishakadiriwa hivyo kwamba wewe utaiba ili ukatwe mkono. Kwa hivyo hakuna kufanya kosa kisha kusema singizia kadari, hapana, hiyo itakikani. Kwa hivyo kule utakakuelekea Allah subhanahu wa ta'ala atakuelekeza huko. Tayib, thumma tukiendelea katika taarifu husnul khuluq, ni kwamba hili ni neno ambalo murakkabun min kalimatayn, limefungana na maneno mawili, kalimat husn wa kalimat alkhuluq, neno husn na neno alkhuluq. Amma kalimatul khuluq faqad mada ta'rifuha, hii alkhuluq imeshapita taarifu yake, tumeizungumza huku juu. Ama alhusn, neno alhusn hii ni na'atun, ni sifa, lima hasuna, ya kile kitu ambacho kimekuwa zaidi kizuri. Hayo ni maneno ya Ibn Mandhur aliyoyasema katika lisanu al-Arab. Waqala al-Jawhari akasema alhusn, naye akasema maneno yake yanafanana na ya Ibn Mandhur. Waljam'u mahasinun, ama wingi wake ni mahasin, ni kitu kizuri, mambo mazuri, ma ghairi qiyasin ka annahu muhsin. Tayib, kisha tukirudi kwenye maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, anasema katika majmuu al-fatawa mjildi wa 10 kurasa 658, wa jima'u al-khuluqi al-hasan ma'a an-nasi an tasila man qata'aka. Wa Sheikh al-Islam anaanza kufunguka maneno mazuri sasa, asema mkusanyiko wa tabia nzuri, umekusanyika kwenye kumuunga aliyekukata, kumuunga aliyekukata. Mtu ambaye kwamba amekukata, hana mpango na wewe, basi wewe utamuunge bisalami, kwa kumpa salamu. Ninyi mwajua kwamba haijuzu mtu kumkata ndugu yake Muislamu kwa mambo ya kawaida haya ya kidunia, zaidi ya siku tatu. Uislamu umetuwekea ukomo. Lakini katika masala ya dini mtu anakatwa mpaka atakapotubia au mpaka atakapoacha, kama ni bid'a yake aliyonayo anakatwa, mtu anaachwa, yuhjar. Mtume alayhi salatu wassalam aliwagura kina Ka'b bin Malik kwa kutoenda katika vita tu vya Tabuk. Tena Ka'b anasema hakuna vita ambavyo yeye alikuwa amejiandaa barabara kushinda vita hivi. Kajiandaa kweli kweli, lakini tu zuali kampata. Mara asema acha watangulie, nitawafuata nyuma. Mara asema lakini nikienda nitaonekana nilikuwa naogopa. Kwa hiyo ikaenda hivyo mpaka akabakia, akabakia nyumbani, hajaenda katika jihad. Tumekaenda katika vita vya Tabuk vile. Aliporudi wakaja alladhina ya'tadhirun, wakaja wale wanaotoa udhuru kwa Mtume alayhi salatu wassalam, lakini Ka'b na mwenzake Abu Jahm na mwenzake mwingine, mwenzake watatu hivi, hajakuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Aliingia tu msikitini pale, akamsalimia Mtume, assalamu alaykum. Ka'b asema sidhani pia Mtume kama alitingisha mdomo, yani kuitikia salamu. Yani hapa huu mfano mufahamu kwamba inawezekana kuna dai alifanya mambo akakatwa na duati wenzake, kaambiwa labda kuna baadhi ya vitu pako vitekeleze. Mufahamu kuna huu msingi muhimu katika dawa, jambo kiliharibu, kama umeharibu unatakana mathalan utaraja, basi kwanza utaraja utengeneze pale ulipoharibu. Maana baadhi wakasema bwana Sheikh Mahaba, nyinyi mnatashaddud nyinyi. Tashaddud vipi? Illa alladhina taba, isipokuwa waliofanya nini? Waliotubia. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih, akatubia akaamini akafanya matendo ambayo ni mema. Katika baadhi ya riwaya wabayanu, wakabainisha baada ya kutubia wakabainisha. Kwa hiyo mtu kama umefanya kosa katika dawa, umekosea masala fulani ambayo huenda masala hayo yakakupelekea kwenye fitna, ukiingia katika bid'a na mfano kama huo, ukiambiwa ni wenzako tubia, shekhe wewe unataka utubie, kwani una nini usiyotubia? Wanatubia mashekhe wakubwa, si wewe? Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala, ukiketi chini yake hutomaliza siku tatu au nne utamsikia anataraja jambo fulani, lizungumza hivi, sawa sawa ni hivi, nimekosea. Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, mara ngapi anatubia, mara ngapi anataraja? Aliposema Iblis al-Yaman, alimwambia Yahya al-Hajuri hayo maneno, baada ya muda akataraja, akataraja. Sasa sisi huku kwetu sijui watu wana nini, mtu kafanya kosa la wazi kabisa, akiambiwa taraja ameng'ang'ana, ameng'ang'ana. Jamani, hatuendi hivyo. Kwa hivyo masala ya alhajj, kumgura mtu, ni masala, ni msingi katika dini yetu ya Kiislamu, kama alivyogurwa Ka'b na wenzake. Baada ya mwezi na siku kadhaa ndipo Mtume alayhi salatu wassalam akazungumza nao, baada ya kuteremka Qur'ani ambayo inatangaza msamaha wa watu hawa. Kwa hivyo sasa hivi Qur'ani haishuki tena, Mtume alayhi salatu wassalam alishafariki. Kwa hiyo sisi hatusubiri Qur'ani tena, sisi tunafanyia kazi mafunzo yaliyoko ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo mtu akiwa amefanya kosa atakikana atubie. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, antasila man qataka bisalam wal ikram, huyo aliyekukata muunge kwa salamu, lakini pia na kumfanyia ukarimu, mfanyie ukarimu. Jamani, haya ni mambo ambayo huenda tukayazungumza kwa upana huko kama muda utakuwepo, lakini hapa tunataja bila ikhtisar, huwezi kuyazingatia vizuri. Wewe kama dai, kama talibu ilmu, utaenda kwenu nyumbani kwenu ukalingania, labda huko hizi sifa utakana ujipambe nazo, uwe ni mtu mkarimu, usiwe ni mtu msusuavu, kila mtu useme naye. Sasa wao unaowalingania watakubali vipi wewe? Mtume alayhi salatu wassalamu alikuwa anawalingania watu kufar, anawafata kwenye masoko huko, anaenda anawalingania tauhidi. Kwa hivyo dai atakana ajipambe na hizi sifa. Sifa ya pili, awe ni mkarimu. Kadhalika waddua ila, amuombe dua fulani. Mimi yasemi na mimi sababu za msingi sizioni. Allah subhanahu wa ta'ala mlainishi moyo wake mtu huyu, tuweze kuelewana, kwa sababu kukatana kiholela holela ni jambo halitakikani. Uislamu unahimiza silatu al-arham, kuunga udugu. Sasa watu wakiwa wanakatana hapa na hapa, watu wamechukiana, si katika tabia za as-salaf as-salih. Kadhalika wal-istighfar, na kumwombea msamaha, al-maghfira, wath-thana'i alayhi, na kumsifu kwa yale mambo ambayo kwamba yuko nayo. Wa ziyarati lahu, na kumtembelea. Ndio maana kuna baadhi ya shuyukh mashaikh zetu ambao wanatuhimiza katika tabia hii. Fulani na fulani, bwana simlikuwa hamsemani, sasa hivi mmeelewana, mtembelee. Anakuambia mtembelee, basi unamtembelea, unakuta vile ukimtembelea kidogo anafunguka katika moyo wake, mnarudi pamoja. Lakini kuna wengine ndio ukimtembelea ndo azidi, azidi kabisa, ndio hataki kuonane naye. Sasa ile suluhu ilikuwa ya nini? Wallahu almusta'an. Tayib, wa kafil adha, na kuzuia maudhi. Watakikana wewe talibu ilmi uwe na hiyo tabia ya kuzuia maudhi, usiwe ni mwenye kumuudhi mwenzako. Hiyo ni tabia ambayo kwamba haifai. Wa salamati sadri, kifua chako kiwe salama, kunjufu, huna chuki na mtu. Na hiyo ndiyo hali ya wema waliotangulia. Thumma qala wal hilm, na upole, uwe mpole. Hivi vipengele tunavyovitaja kitabu hiki kimevitaja kimoja baada ya kimoja, na kila kimoja na hadithi zake na ayati na aqwalu salaf. Ndio maana nikasema hapa lazima tudonoe donoe kidogo kidogo, wa ila tunaweza kuzungumza peke yake al-hilm peke yake, upole, ikawa jua la ingia ndani kule. Kwa hivyo vishike vipengele kama vilivyo, kwamba dai atakikana awe ni mtu mpole, al-hilm. Thumma qala, kisha akasema Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, was-sabr, was-sabr, na subra, lazima uwe na subra kama da'i. Bila subra huwezi kulingania na huwezi kufanikiwa. Ndio maana Luqman akamwambia mwanawe, ya bunayya aqimis sala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Ee mwanangu, simamisha sala, amrisha mema, kataza mabaya, lakini fanya subira kwa yatakayokukuta. Angalieni sira za wema waliotangulia as-salaf. Kiongozi wako Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposimama analingania dawa ya tauhid, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Kipi kilichomkuta? Alitoka usiku anakimbia, anafukuzwa, akalala kwenye pango siku tatu, yeye na Abubakar Siddiq, anakimbia na dini yake. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Taif alivyofika kule, alipigwa mawe mpaka miguu yake yote imelowa na damu. Kwa hivyo lazima ujipambe na tabia ya kusubiri. Bila subira unaweza sema, sasa hivi vitabu hivi na vikae huko, mimi nafanya biashara zangu, sitaki tena dawa. Angalieni sira ya Ibn Taymiyyah. Kabla Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Hanbal Ash-Shaybani rahimahullah ta'ala alitandikwa mijeledi kwenye mgongo wake mpaka nyama zikafa, kimshika hivi hanaisia katika mgongo, kwa sababu ya hii dini. Ibn Taymiyyah alikufia jela kwa sababu ya hii dini. na wengine wengi katika salafu salih. Kwa hivyo wewe kama da'i watakikana ujipambe na hizi tabia, tabia ya subra, uwe na tabia ya kusubiri misukusuku utakayokutana nayo, ujue utafanya njia gani uweze kupambana nayo. Mwingine anaweza kalingania we mwaka mzima hata mtu mmoja kumuitikia bado. Sife moyo. Mtume alayhi salatu wasalamu alishasema kwamba siku ya kiyama kuna nabii, nabii sio wewe, nabii atakuja, wa ma hu rajul wa rajulan, dawa yake umri wake mzima kapata mtu mmoja tu au watu wawili. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad, na kuna nabii mwingine atakuja hana hata mtu mmoja. Sifra liyadain, hana kitu. Kwa hivyo cha msingi lingania da'wa ya Allah tabaraka wa ta'ala bilhikmati walmaw'idhati alhasan, na wala usiwe wewe lengo lako ni kukusanya watu tu. La yu'rafu alhaqqu birrijal, haki yajulikani kwa watu, pana. I'rif alhaqq ta'rifu ahlahu, ijue haki utawajua wenye haki kina nani. Haki haiangaliwi wapi ni wengi, hapana. Na ndio maana Ibrahim akaitwa umma, pamoja na kwamba yeye yuko peke yake, ni mtu mmoja tu, lakini akaitwa umma. Inna Ibrahim kana umma, pamoja na kwamba yeye alikuwa peke yake katika zama zake, akaitwa umma. Kwa hivyo lazima watu wajipambe na subra. Thumma qala wal afwi, na msamaha. Msamaha lazima uwe ni mtu mwenye kusamehe, usiwe ni mtu mgumu. Hapana, mambo hayendi hivyo. Kwa hiyo al-afu ni katika sifa ambayo mtu inamfanya kuwa na tabia nzuri. Kadhalika washajaa, shajaa bi maana ya ushujaa, maana bila ushujaa huwezi kulingania. Utakuwa muogopa shekhe lako, maana alishakufundisha wakati wa alif ba, alikufundisha kisa wewe kuondoka ukaenda ukasoma, umerudi una vitu vizuri vipya ambavyo shekhe hana. Akasema asa mimi nikiongea shekhe hapa itakuwaje? Hapana, hapo panahitaji ushujaa, na hayo ndio mazingira tulionao sisi kwa kwetu. Yaani kuna baadhi ya watu wanakuambia usiongee maadamu shekhe yako wako yupo. Ah, shekhe wangu ana tunguri, mimi siongee vipi? Ana matunguri yake huko, anapiga maramli yake huko, yeye ndo anaozesha, yeye ndo ana kila kitu huko. Sasa mimi silinganie tauhidi kisa shekhe yuko khilafu na tauhidi? Kwa hiyo lazima kuwe na ushujaa kidogo. Ashajaa ni kitu adhim, ni kitu muhimu kwa dawa. Lazima uwe na ushujaa. Bila ushujaa utajikuta wigoigoi, hakuna dawa utafanya, utakuwa unaogopa kila kitu. Watu wa bid'a wanajua kuchimba mkwara kwelikweli. Sasa bila ushujaa utakuta tayari dawa imekushinda. Kwa hivyo lazima kuwe na ushujaa. Tayib. Thumma qala rahimahullah wa nahwi dhalika min makarim al-akhlaqi, na mengine mengi yasiyokuwa haya tuliyoyataja, ambayo yote yanaingia kwenye makarim al-akhlaqi, tabia nzuri. Ma'a al-bu'di amma yudaddu ma dhukira, pamoja na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba yako kinyume na haya ambayo kwamba yametajwa. Kwa hivyo hayo ni maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akibainisha kuhusiana na makarimi al-akhlaq. Na hapa nayasoma maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yaliyopo kwenye Madarij as-Salikin mjildi wa pili ukurasa 289. Anasema rahimahullahu ta'ala wakati akifasiri aya wa innaka la'ala khuluqin 'azim, asema qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, la'ala dinin 'azimin, yani maana ya la wa innaka la'ala khuluqin 'azim, asema maana yake la ala dini adhim. Kwa hivyo neno khuluq ndio kama ile tuliyozungumza mwanzo wa kalima yetu hii, akalichukulia neno khuluq limeingia dini yote kwa ujumla, la ala dini adhim. Wewe Muhammad uko ndani ya dini au uko juu ya dini ambayo ni tukufu. La dina ahabba ilayya wala arda indi minhu, hakuna dini ambayo inapendeza sana kwangu mimi wala ambayo kwamba ni yenye kuiridhia kama dini hiyo. Wa huwa dinu al-islam, ambayo ni dini ya Kiislamu. Kwa hiyo istimbati Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwenye hii aya wa innaka la'ala khuluqin adhim, kama alivyozungumza Ibn Abbas kwamba wa innaka la'ala dinin adhim. Wa qala al-Shaykh Muhammad al-Tahir bin Ashur رحمه الله قال والخلق العظيم اسمع ketika تفسير التحرير والتنوير اسمع والخلق العظيم هو الخلق الاكرم تبيه عظيم تبيه نجمه ني زله تبيه تكفو ذو كريم في نوع الاخلاق وهو البالغ اشد الكمال والمحمود نازل زله تبيه زلزفيكيه اكمليف زيدي katika tabia za mwanadamu. Lijtimai makarimi al-akhlaqi, kwa kule kukusanyika tabia njema. Fi nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fahuwa husnu muamalatihi nnas, na ni ule muamala wake mzuri mtume kwa watu. Ala ikhtilafi al-ahwali, kwa hali tofauti tofauti za watu wanomjia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma qala, kisha akasema rahimahullah, اعلم جوا ان جماع الخلق العظيم الذي هو اعلى الخلق الحسن هو التدين ومعرفه الحقائق وحلم النفس والعدل والصبر على المتاعب والاعتراف للمحسن والتواضع والزهد والعفه والعفو والجود والحياء والشجاعه وحسن السمت والوقار والرحمه وحسن المعامله يعني هو كتاجا منجي كشدا يالي يا ابن تيميه رحمه الله تعالى. Kuna baadhi ni yale yale, kuna mengine ni tofauti. Kwa hiyo yale ambayo kwamba ni yale yale hatuyekea taaliki yoyote, lakini yale ambayo ni tofauti ndio tutayekea taaliki. Qala rahimahullah ta'ala, i'lam anna jima'a al-khuluq al-'azim, elewa kwamba kusanyiko la tabia njema, alladhi huwa a'la al-khuluq al-hasan, ambao hii ndio iko juu ya tabia nzuri, huwa tadayyun, jambo la kwanza ni tadayyun, yani dini kwa mfumo wake kwa ujumla, maisha yako yote ambayo kwamba unaishi, atadayyun. Wa maarifatu alhaqa'iq, na kujua nini uhakika wa mambo, kujua haki. Wa hilmi nafs, upole wa nafsi, jamani hizo ndio tabia nzuri. Wal adli, na uadilifu. Uadilifu unatakikana ndugu zangu katika imani, hata kwa wewe na mzazi wako, au kwa wewe na mtoto wako, kwa wewe na jamii yako ambayo kwamba inakuzunguka. Tukiangalia kwenye kitabu hiki, tutarudi huko baadaye inshallah, angalia hiyo mada ya al-adlu. Kitabu kinaitwa Haqiqatul Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar, ni kitabu ambacho ni mukarrar katika Jamiat al-Islamia. Kwa hiyo inawezekana ukakitafuta huku ukakikosa, lakini ala kulli hal, tambihi tumeshaitoa hiyo, kama mtu atakuwa ni mwenye kuhitajia sija akapata tabu, huenda akakiangalia katika PDF zake huko akakipata. Naam, nasema mtunzi wa kitabu hiki ambaye ni Ustadh Dr. Muhammad bin Nasir Abdurrahman, الشرط الاول العداله, شرط la kwanza ambalo yeye analizungumzia katika tabia nzuri za dai ni uadilifu. Akasema ni uadilifu, kisha akasema ikhtalafa alulamaa fi ishtirati hadha ash-shart, wamehtilafiana wanazuoni katika kushurutisha sharti hili lilmuhtasib. Faminhum, katika hao kuna ambao kwamba wana faminhum man yujizu lihtisab man naqis al-adala, katika hao kunao wanaosema inajuzu mtu kufanya da'wa kuwa almuhtasib, yani al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar, pamoja na kwamba naqis al-adala, adala yake ina mapungufu. Lakini katika hao kuna wanaosema hapana, lazima mtu awe na uadilifu uliokamili kwa ushahidi wa aya wa idha qultum fa'dilu, na mtakapozungumza basi kuweni waadilifu. Kama si muadilifu, huwezi kuwa dai ambaye kwamba ni mutamakin katika da'wa yako. Tukirudi katika mudhakara wetu huu, tumezungumzia kwamba al-adala, kisha wasabr. Sabr tumeshazungumzia, as-sabr ala al-mata'ib tumeshazungumzia, ina haja kuitilia maelezo yote. Wal-i'tiraf lil-muhsin, kukiri kwa yule aliyefanya mazuri kwamba kafanya mazuri. Hii ni tabia njema. Kuna baadhi ya vijana ambao wako katika safu yetu hii, hadahumullah, Allah waongoze, wanafahamu fika mahasini ya mtu, lakini wanayazibaziba yasionekane kwa kumsema vibaya, aonekane kwamba yeye ni mtu mchafu, na hii sio katika tabia nzuri. Dai mwenzako kama ana makosa, bakia na lile kosa lake alionalo, umnasihi kwa siri, umnasihi, na kama hataki nasaha, mlango wa radi upo, lakini sio kumzulia mambo ambayo kwamba yanavunja murua yake kadhalika na kuvunja heshima yake. Kwa hiyo kadhalika asema katika mambo ya akhlaq, atawadhu ni kule kujishusha. Kuna baadhi ya vitendo ambavyo ukivizungumzia, hata katika muhadhara niliyofanya katika msikiti mpya wa Makorora juzi, nilitaja hiki kisa. Shekhe wetu Abu Hashim hafidhahullahu ta'ala, tunamtaja kwa khairi, yeye nyote mumfahamu, lakini kuna wakati anasikia muhadhara wa Shekhe Abul Fadhil huko, anaacha kazi zake, anapanda gari, anakuja kusikiliza muhadhara wa Shekhe Abul Fadhil. Hiyo ndio tawadhu, ndugu zangu. Hatuzungumzi hivi kwamba labda tunapandisha daraja yake, hayo ndio mambo yalivyo, anafanya si mara moja wala mara mbili. Sasa vipi leo talibu ilmi kisa anajua kutumia Facebook, asema nitaketi vipi kwa shekhe fulani, atanipa nini mimi? Huyo shekhe anaambiwa hivyo, kaketi labda Madina au kaketi Yemeni miaka sita, yuko chini ya vigogo kama kina Sheikh Abdul Muhsin, alafu wewe unasema shekhe fulani atanipa nini mimi, siwezi kuketi chini yake. Bwana jamani, hatuendi hivyo duat. Enyi wanafunzi, mambo hayendi hivyo. Hakuna asiyekosea, kila mmoja anakosea. Kullu ibn adam khata, kila mwanadamu ni mkosefu, la shakka fi dhalik. Lakini sasa inafikia mahala mtu anapitiliza kwamba mimi siwezi kuketi. Mimi miezi miwili iliyopita au mitatu, kuna mtu nimekutana naye Kariakoo, akanambia vipi shekhe fulani, watu wakatanga ndiyo, vipi shekhe fulani mnamchukuliaje huko, mimi siwezi kuketi chini yake, yule atanipa nini? Talib saghir la shay inda, ana chochote lakini anasema haya maneno. Nikamwambia hajaka Allah, Allah kuongozi, huyo shekhe anamsema hivyo, kwanza umemsengenya, lakini pili wewe hata vumbi vumbi la kiatu chake hujafika unazungumza hivyo. Huyu mwenzako ameketi kwa mashekhe wakubwa ndani ya Madina, ndani ya Maka, ndani ya Yemeni, wewe unazungumza maneno haya? Kwa hivyo hili nimelitaja kusudi ili baadhi ya tulaba ambao wana hivi vijatabia waviache. Acha kujikweza, kuwa na tabia njema, kuwa na tabia ya kujishusha, kuwa mutawadha, usiwe ni mtu mwenye kujikweza. Hapana, haitakikani hiyo. Mtu anaketi anasema natafuta njia yoyote nimpige radi shekhe fulani. Allahu almusta'an. Kwa hivyo atawadha, kuwa na tawadha ni jambo ambalo kwamba linapeleka kwenye alkhuluq alhasan. Thumma qala wazuhud, maana hayo ni maneno ya Sheikh At-Tahir bin Ashur. Qala wa zuhud, na kuwa na zuhud. Zuhud ni kuipa nyongo dunia, pamoja na kwamba unafanya mambo katika dunia ili kuipata akhira. Hatuzungumzi zuhud ile ya kisufi, ile ya kutembea lapa moja jekundu lapa jengine la blue. Hatuzungumzi zuhud hiyo. Zuhud ya kufanya matendo mema, kufanya ibada, kutoa sadaka, kufunga, unafanya ili uipate akhira yako. Wabitaghi fima ataka Allahu dara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya. Tafuta katika kila alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala, imani, mali, nini, afya njema ulionayo, ilmu, tafuta nyumba ya akhira kwa hicho ulichonacho. Lakini usisahau sehemu yako ya duniani. Usiishi hapa duniani kama wewe ni malaika. Ishi ni mwanadamu. Na maana yake ni kwamba utakana uyafanye yale ya kimwanadamu. Ndio maana kuna baadhi ya watu walikuja katika nyumba ya Mtume alayhi salatu wassalam, wakauliza ibada za Mtume anazifanyaje. Wakaambiwa Mtume alayhi salatu wassalam anafunga, anafungua, anasimama usiku, analala, anaoa wanawake, wakaelezewa mambo mengi pale. Wao wakaona, da, mbona sasa huyu Mtume huyu kama anafanya ibada chache sana hivi? Au ni vile alisamehewa madhambi yaliyopita na madhambi yajayo? Sasa sisi itabidi tufanye ibada ndefu, ibada nyingi kushinda hizi. Mmoja akasema, mimi nitafunga kila siku mchana na usiku nasimama. Umri wake wote. Mwingine akasema, mimi bwana sitaoa wanawake, maana wanawake wanashughulisha sana hawa. Wewe unataka ufanye mudhakara, unataka usimame usiku, unaambiwa kuna haki za mwanamke tena huko, anakukatisha ibada yako. Mwingine akasema, sitakula nyama, maana kila vyakula vizuri vizuri hivi kama vile uko peponi, yani basi mtu achome muogo tu na kopa ili kumuta vumbi hivi. Jamani, hapana, si hivyo. Az-zuhud inayozungumziwa ni zuhudi ya kwamba hii dunia uione si chochote si lolote, ufanye katika hii dunia ili kuipata akhira yako. Zuhudi hapa si kutembea na kanzu na viraka 30 kilema kila dongo. Sasa wewe vipi? Kama zuhudi hiyo, yani ile kanzu mpaka imetoka kwenye weupe inaenda kwenye wekundu, amwa zuhudi hiyo? Hapana, zuhudi haiko hivyo, ndugu zangu. Kuna watu walikuwa wanaongoza katika zuhudi, kina Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, mpaka ana kitabu alikituka kita zuhudi. Lakini walikuwa ni watu wanavaa vizuri, wanakula vizuri, wanaishi na wenzao maisha mazuri, hawajitengi. Na sehemu waliokosea almutasawifa ni pale walipozidisha mambo yao kwenye hii zuhudi, wakawa wanajitenga na watu, hawataki kuketi na watu. Kwa hivyo penye kujitenga na watu, ina maana wakaanza kuwa mbali na ilmu, mwishowe wakajikuta wanafanya ibada bighairi ilmu. Na ndio maana katika madhhabu ya almutasawifa kuna mambo kibao ambayo hayako katika dini, mpaka yale mambo makubwa ambayo wako nayo na kila siku wanayafanya, ukimuuliza nipe ushahidi, subiri ugomvi. We mwambie tu, hebu nipe ushahidi baada ya sala kusema Al-Fatiha. Mimi nilitoa kidole huko kwetu dugo, atakayeniletea ushahidi wa kusema Al-Fatiha baada ya sala, kidole hiki hapa mtu aje akate, akitaka akachome, akitaka akitupe kwenye jalala, hamna pato wale. Kwa ni watu ambao wanafanya ibada bighairi ilmu. Kwa nini? Kwa sababu ya kujitenga na alulama, wakaona kwamba zuhudi ndiyo hiyo, kufanya ibada tu basi bila kujishughulisha na elimu. Hapana, hiyo sio sawa sawa, na ni njia ambayo ni ya kimakosa. Kwa hiyo az-zuhud ni kitu adhim ambacho talibu ilmi atakikana ajipambe nacho. Bila hivyo utajikuta wewe ni ombaomba, shekhe ombaomba, ukitokezea hivi tu jamaa anakula kona muhsin. Yani kuna baadhi ya watu wakionekana hivyo, huyu shekhe ataniomba huyu. Sasa talibu ilmu atakani awe namna hiyo, atakani kuwa namna hiyo kabisa kabisa. Tayib, thumma qala wal ifa, wal ifa